bezwzględnie skuteczny. Blokuje pocenie od razu, nie dopuszczając do powstania przykrego zapachu. Medispirant nie podrażnia skóry, a do tego nie pozostawia śladów na ubraniach. Działa tak długo, aż do 7 dni. Medispirant. Bez potu na dobre. Wypróbuj również Medispirant żel pod prysznic. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 13, a serwis Trójki przedstawi Artur Ewertowski. Do szybkiego zawarcia porozumienia o zawieszeniu broni w strefie Gazy wezwał premiera Izraela prezydent USA. Co najmniej 20 osób zginęło podczas protestów w Wenezueli po sfałszowanych przez Maduro wyborach prezydenckich. Na igrzyskach dziś m.in. lekka atletyka, tenis i żeglarstwo. Za chwilę relacja specjalnego wysłannika Trójki do Paryża. Zaniepokojenie wzrostem napięcia na Bliskim Wschodzie wyraził prezydent Stanów Zjednoczonych. Joe Biden wezwał premiera Izraela Benjamina Netanyahu do szybkiego zawarcia porozumienia o zawieszeniu broni w strefie Gazy. Izrael może spodziewać się reakcji z kilku wojennych frontów, ponieważ jednocześnie uderzył w Iran i jego sojuszników, mówi Sara Nowacka z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. W środowym ataku Izraela w Teheranie zginął lider Hamasu Ismail Hanie. Można odnieść wrażenie, że te ostatnie ruchy Izraela zdają się sprawiać, że uniknięcie jakiejś eskalacji do pełnoskalowego konfliktu, czy to na terenie Libanu, czy w jakiejś innej formie, już są bardzo trudne. Ja też słyszałam takie głosy ze strony nawet izraelskich komentatorów, że to była taka próba gdzieś tam przyćmienia tego braku strategicznego zwycięstwa w strefie Gazy. Izraelska armia poinformowała wczoraj, że w nalocie w połowie lipca na strefę Gazy zginął dowódca wojskowego skrzydła Hamasu Muhammad Deif. Kraje Zachodu domagają się od Izraela działań pokojowych w celu uniknięcia eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie. Stany Zjednoczone nie uznają oficjalnego wyniku wyborów w Wenezueli o zwycięstwie dotychczasowego prezydenta. Waszyngton nie wierzy wenezuelskim władzom, ponieważ jak mówi sekretarz stanu USA Antony Blinken, nie przedstawiły one żadnych dowodów na zwycięstwo Nicolasa Maduro. Dowodem na to, że więcej głosów zdobył kandydat opozycji Edmundo González, jest 80% protokołów z komisji wyborczych w całym kraju opublikowanych przez jego współpracowników. Po ogłoszeniu zwycięstwa Maduro przez kraje przetoczyły się protesty. Zginęło w nich co najmniej 20 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych. Aresztowano ponad 1200 ludzi. Przenosimy się teraz do Paryża. Żeglarstwo, lekka atletyka i oczywiście tenis. Nasi reprezentanci walczą o olimpijskie medale, a ich zmagania śledzi nie mniej nasz specjalny wysłannik Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry, zaczyna od pływania Jakub Majerski z pewnym awansem do półfinału na setkę delfinem. W kwalifikacjach rzutu młotem sensacja, rewelacja. Wojciech Nowicki bez dużego kół miał dopiero piąty wynik i musi czekać na wyniki grupy B. W strzelaniu Natalia Kochańska zajęła szóste miejsce i to już w tej rywalizacji snajperskiej konkurencji strzelania z trzech postaw na 50 metrów, bardzo prestiżowej. Ja od rana kibicowałem koszykarzom, 3-3, wspaniały sport, naprawdę warto się zainteresować. Polacy przegrali co prawda z Holendrami 17-21, ale stworzyli fantastyczne widowisko, pięknie walczą, wieczorem jeszcze zagrają z Serbami. Ja osobiście uwielbiam żeglarstwo, to mój sport, uprawiam je przez większość swojego życia, dlatego dziś trzymam kciuki za naszych żeglarzy, bo mają szanse medalowe. Za kwadrans ma ruszyć wyścig medalowy w klasie 49er w Marsylii. Dominik Buksak i Szymon Wierzbicki wiedzą jak wygrywać, mają 6 punktów straty, ale gonią czołówkę i nie są bez szans. Potem do boju ruszą deskarze na latających windsurfingach, IQ foilach. O medale olimpijskie powalczą Maja Dziarnowska i Paweł Hrabia-Tarnowski. W popołudniowej sesji jeszcze emocje tenisowe. Iga Świątek stoczy pojedynek ze Słowaczką Szmiedlową, a stawką meczu brązowy medal olimpijski. Trwa pasjonujący dzień na igrzyskach w Paryżu i okolicach. Mamy za kogo trzymać kciuki. Pozdrawiam, Dariusz Urbanowicz. Dziękujemy za relację i przenosimy się przed Stadion Narodowy, bynajmniej jednak nie w celach sportowych. Pięcioro aktywistek i aktywistów grupy Ostatnie Pokolenie zablokowało rano wjazd na stadion, gdzie odbywa się drugi z serii trzech koncertów Taylor Swift. Ekolodzy przykleili się do jezdni i wyciągnęli transparent z hasłem "Bogacze żyją na nasz koszt". To nie jest personalnie wymierzone w nią. To jest personalnie wymierzone w każdą osobę, która jest w tym 1% najbogatszych ludzi na świecie, która emituje tyle samo, co 66% najbiedniejszych ludzi na świecie. Chodzi nam o to i tylko i wyłącznie o to, że ci ludzie żyją na nasz koszt, ci ludzie nas zabijają. Policja zareagowała w ciągu kilku minut, odkleiła osoby od jezdni. Protesty Ostatniego Pokolenia nasiliły się w ciągu ostatnich kilku tygodni. Młodzi ludzie blokują m.in. arterie największych polskich miast. Podobne akcje trwają w całej Europie. Ostatnio aktywiści zablokowali lotniska w Niemczech. Mówił Maciej Piasecki. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

things behind. Nie wiem, gdzie zaprowadziła nas Georgia Smith, ale mam nadzieję, że wysoko, podobnie jak mam nadzieję, że wysoko zaprowadzą nas nasi goście. Patrycja Tuchanowska-Różkiewicz, dzień dobry. Dzień dobry. I Adam Mazur. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Dwójka fantastycznych specjalistów związanych z pewnym festiwalem fotografii. Festiwalem, do którego jeszcze mamy sporo czasu, bo festiwal rozpoczyna się we wrześniu, ale przecież już dzisiaj warto powiedzieć o tym, na co możemy się szykować, bo rzeczywiście w tym roku Festiwal Fotografii w ramach Sopotu no, jest wypełniony po brzegi. Patrycjo, ty jesteś osobą, która no, pamięta ten festiwal od lat, współtworzy go i tworzy od lat. To jest 10. edycja. Edycja, można powiedzieć od razu, jubileuszowa. Jak będzie przebiegał ten jubel? Mam nadzieję, że wspaniale. Staramy się w każdym razie. 10. jubileuszowa edycja. No w tym roku wyjątkowo rozpocznie się troszeczkę wcześniej, bo mamy wystawę zapowiadającą. Ale zacznę może od tego, że festiwal w ramach Sopotu jest wyjątkowy z tego powodu, że zapraszamy rezydentów, którzy tworzą pracę w Sopocie i to jest coś, co wyróżnia nas spośród innych festiwali fotografii. I to jest wystawa główna, która zawsze jest bardzo ciekawym i zaskakującym punktem, bo tak naprawdę trochę ryzykujemy zapraszając tych artystów, bo nie wiemy, co powstanie i co będzie na tej wystawie głównej. Ja to ryzyko kocham i wiem, że nie jestem w tym odosobniona. To jest bardzo ważny element, jeżeli nie najważniejszy festiwalu. To jest też trochę o tym, że w momencie, kiedy nie wiemy, czego się spodziewać, ale zapraszamy fotografów, fotografki, osoby fotografujące, to przecież ten eksperyment jest wpisany w ryzyko, ale w cały festiwal. Eksperyment zawsze niesie ze sobą podróż w nieznane, ale też większe otwarcie i większą możliwość na to, że to będzie niestandardowe. Kto rezyduje w tym roku? W tym roku Jacek Poręba, Antonina Gugała i Sara Ahde. To jest artystka z Finlandii, bo warto też powiedzieć o tym, że co roku zapraszamy kraj, który jest gościem festiwalu. I w tym roku jest to Finlandia. I też z Finlandii pochodzą artyści, którzy będą pokazywani na wystawie zapowiadającej festiwal, wystawie, którą kuratoruje Adam Mazur. I do Finów i Finek jeszcze przejdziemy, ale trzymając się trochę tej rezydencji i zaproszonych osób, to są też tacy fotografowie i fotografki, którzy mają różne doświadczenia, są w różnym wieku. Ten wybór był ciekawy dla mnie w tym roku. Skąd takie wybory w ogóle? Skąd ta trójka wzięła się w waszych głowach? No to jest wybór kuratora głównego festiwalu. W tym roku też po raz pierwszy z okazji 10. edycji mamy nowego kuratora głównego. Jest to Maciej Stępiński. I też tutaj zakładamy, że wybierając kuratora decydujemy się na to, że to on wie, kogo chciałby zaprosić, wie, kogo pracę później chce wyedytować i pokazać. Dlatego tutaj w pełni zostawiamy tę decyzję jemu. gdyby pomyśleć sobie o tym, jak wygląda struktura festiwalu, powiedziałaś o rezydencji. 10. edycja będzie miała, ja już podglądałam trochę program, zresztą każdy może to zrobić, to nie jest żadna tajemnica, bo już można zaglądać na stronę www.wramachsopotu.pl. Zawsze lubię sprawdzić, czy ktoś pamięta adres strony swojego festiwalu. Tam już wszystko widać, widać to, co napisaliście, ale można poszerzyć sobie o informacje i przeróżne konteksty. Fantastyczna gazetka festiwalowa, która już powstała. Tam także wywiady, rozmowy i bardzo ciekawe spojrzenie na właściwie świat i przeróżne wyzwania i zagrożenia, jakie przed nami stoją w kontekście pracy z obrazem, pracy fotograficznej, ale gdyby jeszcze dołączyć jakieś elementy festiwalowe, to tak, mamy rezydencję, mamy jubileusz, będzie plaża. Plaża. Wszak jesteśmy w Sopocie. Tak, plaża jest zawsze, jest tuż, mamy chyba najpiękniej położoną Państwową Galerię Sztuki, bo znajduje się tuż przy plaży i z ostatniego piętra widać molo i morze, więc zdecydowanie plaża będzie obecna, ale też są inne punkty stałe programu, czyli wystawa historyczna i w tym roku będzie to wystawa fotografii, które zostały zrobione przez Jana Buchaka w Sopocie. Czyli tradycyjnie ojciec fotografii polskiej. Tak jest. Tak jest. W zeszłym roku była to wystawa Zofii Rydet i też to były fotografie z Sopotu, bo tutaj bardzo zależy nam na tym, żeby te historyczne fotografie pochodziły z miejsca, w którym są pokazywane. I też mamy fotopomnik. To jest taki twór ciekawy. Fotografia, która zostaje umieszczona w przestrzeni miasta na zawsze. I właśnie założenia są takie, żeby to była fotografia wspaniałego, uznanego twórcy, żeby była wykonana w Sopocie i umieszczamy ją w pobliżu miejsca, w którym została wykonana. Więc w tym roku odsłaniamy fotopomnik Jana Buchaka. I to jest świetna wiadomość, właściwie dla wszystkich, bo przecież w przyszłość warto spoglądać poprzez przeszłość. A tutaj akurat zmierzymy się z taką naprawdę dużą historią polskiej fotografii, takim ojcem, założycielem pewnych nurtów. I to jest, myślę, bardzo ciekawe spotkanie w kontekście tego zderzenia z tą bardzo współczesną, zupełnie już inną fotografią. Ruszmy teraz tropem specjalnych gości. Adam Mazur, świetny historyk fotografii, kurator, ale także osoba, która z fotografią idzie ramię w ramię od lat. To jest ten moment, kiedy możemy spokojnie otworzyć ten konglomerat znaczeń związanych z artystami i artystkami, których zaprosiłeś na tę fińską, nazwijmy to, część festiwalu w ramach Sopotu. Tak, znaczy ja może dodam do tego, że ten festiwal fotografii w ramach Sopotu ma taką swoją specyfikę, która też polega na zapraszaniu właśnie tych państw, czy takich reprezentantów państw rokrocznie, natomiast to są głównie, też tak ustaliliśmy kilka lat temu właśnie między innymi z Patrycją i z kuratorami, że będą to też osoby, które pochodzą właśnie z tych państw północnych, takich skandynawskich, czy takich nadbałtyckich, żeby też to jakoś tutaj zagrało, żeby ta tożsamość tego festiwalu była możliwie taka wyraźna. Więc była Litwa, Dania, teraz jest Finlandia i ja dodam, że ta Helsińska Szkoła Fotografii jest taką właściwie klasyką współczesnej sztuki, współczesnej fotografii. Ja nad tą wystawą właściwie pracowałem parę ładnych lat i chciałem ją pokazać w Polsce, też w jakiejś mierze przybliżając ten fenomen trochę tutaj. No bo jest to taka szkoła trochę jak, nie wiem, düsseldorska właśnie, czy charkowska, czyli coś, bez czego trudno sobie wyobrazić. Taki rozdział w historii fotografii właściwie, o którym wiemy, bez którego fotografii by nie było w takim wymiarze, w jakim dzisiaj jest. Tak, więc to się dobrze złożyło i tutaj też jest taki wątek polski, mianowicie Asia Żak, która też z Moniką Branicką przez wiele lat prowadziły galerię w Berlinie, jest partnerką właśnie Timothy'ego Personsa, który jest kolekcjonerem i właśnie takim jednym z O Boże, jak Jan Buchak jest ojcem polskiej fotografii, to on by był ojcem helsińskiej szkoły fotografii, no chyba tak by trzeba było to powiedzieć. Od razu tak obniżyłeś głos. Tak, tak, tak, żeby ten tembr ojcowski ojciec tutaj polskiej fotografii tak, wybrzmiał bardzo nobliwie. Mhm. Więc to są prace, które też wspólnie wybieraliśmy i no, mając jakby niesamowitą taką okazję właśnie pokazania no, najlepszych, najciekawszych, nie tylko artystów i artystek, ale też prac, które są reprezentatywne dla tych właśnie osób. Więc ta wystawa tutaj jest w PGS-ie, otwiera się 8 sierpnia i potrwa do 6 października, więc też jest to wyjątkowa sytuacja, bo zwykle te wystawy, które robiliśmy, one jednak trwały tyle, ile trwał festiwal, więc można już ją oglądać od przyszłego tygodnia. No i tutaj staraliśmy się, no wszyscy chyba, którzy się interesują fotografią, to znają Sanę Canisto czy Elinę Broterus, ale też stwierdziliśmy, że poszerzymy trochę ten zbiór nazwisk, które nie są łatwe do wymówienia i zapamiętania w Polsce. Ja może jeszcze tylko dodam, że ten tytuł jest taką parafrazą świetnej książki Celia Hawy właśnie, która dotyczy takiego jakby myślenia o tym, czym Finlandia, czy taka kultura fińska jest. I ten tytuł jej książki to były rzeczy, które spadają z nieba. Tutaj to zamieniłem na obrazy, bo to też jest, no i mamy taką świetną też właśnie pracę na zaproszeniu, która trochę jest o takim jakby szoku wynikającym z tego, że coś może komuś spaść na głowę i zmienić czyjeś życie momentalnie. Więc jest to taka fotografia, która jest bardzo blisko związana z naturą, ale też jest szalenie konceptualna. I ona na swój sposób jest piękna, ale też taka właśnie brutalna, czy nieoczywista, więc ta myślę, że to też się dobrze wpisuje w ten temat zaproponowany przez Maćka Stępińskiego, też swoją drogą nie tylko tutaj kuratora, ale też fotografa wybitnego polskiego, czyli północ, tak, że to też jest o takim trochę w takiej wieloznaczności tego słowa. Więc myślę, że ten program rzeczywiście jest niesamowicie ambitny i taki ciekawy, no i ta wystawa jest takim no, pokazem, z którego mam nadzieję, że tutaj będą Państwo zadowoleni, wszyscy, którzy przyjadą do Sopotu i zapraszam w imieniu swoim, ale też Eulalii Domanowskiej jako dyrektorki PGS-u i oczywiście Asi Jacques Persons i Timothy'ego Personsa i wszystkich artystów fińskich, których może nazwisku nie będę teraz odczytywał, bo mogłoby to zabrzmieć jak taka litania, a może właśnie trzeba tak, co? A może... Niechaj tak nastąpi. Teraz w Terra Cultura fotograficzna litania artystów i artystek z Finlandii, którzy pojawią się na wystawie obrazy, które świetne, padają tak z nieba. Czyli Luoma, Canisto, Tuori, Vatanen, Lepala, Karhu, Broterus, Lehtinen, Laurila. Już? Tak. To jest strasznie trudny język. Tak jak polski. Ja tylko przypomniałam sobie, kiedy tak opowiadacie i ty opowiadasz o Finlandii, przypomniałam sobie, że koniecznie muszę wrócić do filmów Aki Kurismakiego, które kocham, a bardzo dawno ich nie oglądałam. Aki też ma swój mały elemencik, do którego odnoszą się artyści i artystki na tej wystawie. To jest mała i krótka lekcja języka fińskiego w postaci nazwisk. Ja bym tego nie zdołała zrobić, ale Adam Mazur na szczęście jest z nami. Gdybyśmy chcieli wszystkich zaprosić do Sopotu, ja przypomnę tylko, że Festiwal Fotografii w ramach Sopotu w tym roku od 6 do 22 września. Wtedy to miasto, które żyje z reguły letnikami, letniczkami przez całe wakacje, otworzy się także na fotografię. Otwiera się także nieco wcześniej na literaturę, bo jest tam też znakomity festiwal literacki. Więc gdybyście mieli zaprosić wszystkich i powiedzieć, dlaczego warto w ramach Sopotu celebrować z wami i jego 10. edycję. Znaczy, po pierwsze, Sopot jest zupełnie magicznym, takim niesamowitym miejscem i już na, bo rzeczywiście tutaj w ten weekend, czy w tym czasie, jak będzie trwał festiwal, to już nie ma takiego turyzmu no, jak i teraz jest w pełni sezonu, więc też można go doświadczyć zupełnie inaczej i też te wystawy, bo ja miałem okazję kuratorować już nie wiem ile tych wystaw na festiwalu z Patrycją. Chyba od trzeciej edycji. Tak, to one są też rozrzucone po mieście, także można w takim tempie, no to jest taki ludzki festiwal, że też spacerując, trochę zażywając takiego spokoju, czy w takim, nie wiem, tempie slow photography można zobaczyć też to miasto, pobyć tam i też na tych obrazach właśnie się skoncentrować, więc jest to zupełnie inny rodzaj doświadczenia i sztuki, i kultury, i tak jak powiedziałaś, też łączy się to i z muzyką, i z literaturą, i tutaj też jest to takie bardzo wszechstronne, czy kompleksowe doświadczenie, więc jest to Sopot. Sopot, po prostu Sopot. Adam Mazur i Patrycja Tuchanowska-Różkiewicz, dziękuję wam bardzo, a wybieracie się na festiwal w Katowicach? Ja nie. Ja się wybieram do Sopotu. O, do Sopotu proszę. Wyobraźcie sobie, że Grace Jones się wybiera. Okej. Okay. Wspaniale. We'll be right back. A teraz przeskakujemy do Łodzi, a konkretnie do Akademickiego Centrum Designu. A ze mną już Magdalena Komborska-Łączna. Dzień dobry. Dzień dobry. Będziemy rozmawiać o trzech wystawach. Aktualnie trwa pierwsza z nich, ale jest to trylogia. Wszystko zaczyna się od pewnego hasła wywoławczego, które brzmi: praca kobiet nigdy się nie kończy. Co to jest za pomysł? Jakie to jest połączenie i dlaczego to wszystko odbywa się w Akademickim Centrum Designu? I co tutaj sztuka współczesna ma wspólnego z projektowaniem? Cykl trzech wystaw to właściwie taki tercet kobiecy, nawet można by było powiedzieć, czyli wypowiedzi trzech artystek wizualnych: Poli Ester, Agaty Zbylut wraz z teamem studentów, ale i już młodych, wybijających się artystów i projektantów, i Katarzyny Swinarskiej. Tak jak właśnie zauważyłaś, jest to połączenie sztuki i designu, bo taką główną ideę niesie za sobą Akademickie Centrum Designu, czyli tutaj przywołujemy taki renesansowy twór, czyli el designo, czyli nawiązanie do sztuk rysunkowych, i to właściwie słowo, które dzisiaj jest powszechnie stosowane jako design, właśnie wywodzi się z rdzennych sztuk pięknych, można powiedzieć, więc sztuka i design są z nami na każdym kroku. To jest taki pomysł, który sprawia, że to wystawiennictwo, czy też projektowanie wystawy też będzie traktowane trochę oddzielnie, trochę inaczej, trochę większe będziecie mieli na to zobaczenie. Wchodzimy tutaj w taką strefę codzienności i stąd pojawia się takie mocne hasło związane właśnie z pracą, czyli ten przedmiot użytkowy, a tutaj w przypadku wystawy Poli Ester Potatoes and Pearls, czyli korale z ziemniaków, pojawia się w formie takich surrealistycznych form, ponieważ artystka sięga do wielu wcześniejszych dzieł związanych z fotografią, czyli jak Łódź Kaliska, czyli taki zapożyczony surrealistyczny fragment rzeczywistości, codzienności, poprzez którą ten przedmiot jest wcielany w życie, czyli jest to po prostu elegancki but na obcasie, są to ziemniaki, są to pończochy. One właśnie przywołują takie akty kobiece związane z opiekuńczością, z matczynością, z taką sferą właśnie bardzo mocno kontrowersyjną, i te przedmioty użytkowe, czyli właściwie codzienne, pojawiają się przy okazji wszystkich tych trzech wystaw, czyli kolejna to wystawa Agaty Zbylut Smutno lepszego świata nie zbuduje i Sekrety fabrycznych kobiet Katarzyny Swinarskiej. O tych pomysłach na dwie kolejne wystawy za chwilę porozmawiamy, bo zapowiada się to arcyciekawie, ale zatrzymajmy się na Poli Ester. Artystka multimedialna, pracująca bardzo często, najczęściej właściwie z materią fotograficzną, ale nie tylko. Powiedzmy parę słów o Poli i o jej pracy. Pola zafascynowała mnie tym, że rzuciła w sumie taki niesamowity urok na fotografię, ponieważ właśnie tak jak wspomniałam, i czerpie z Łodzi Kaliskiej, ale też nawiązuje do Tatiany Czekalskiej, która wykonała taki pierwszy swój cykl prac Vegetables Body i Endless Vegetables, i to były właśnie warzywa ujęte w taki super zmysłowy, hiperzmysłowy sposób. I potem pojawiło się też ciało kobiety. I tutaj mamy taki wyraźny łącznik gdzieś, który dalej kontynuuje Pola, również tą sferę antyciała w kontekście władzy, bo to jest właśnie ten profil fotografii z lat 90., kiedy dotyka nas transformacja ustrojowa i w naszym kraju zaczynamy szukać takich odpowiedzi, które będą właśnie stały na takiej, można powiedzieć, strażnicy społecznej, dlatego że gdzieś właśnie w tym okresie pojawiła się właśnie i fotografia amatorska, Centralna Agencja Fotograficzna, która była totalnie uwiązana w system władzy, no i niestety musiała się jej poddać jako właśnie fotografia prasowa, ale zaraz już w 82 roku Federalne Stowarzyszenie Fotografików Polskich ruszyło właśnie ten akcent związany z fotografią amatorską, polską, ale postawiło na piedestale fotografa, który jakby obserwował tą rzeczywistość i ta fotografia codzienna, społeczna, taka dokumentalna stała się właśnie w tym momencie ważna. I to jest bardzo ciekawe, że właśnie wtedy i do tego okresu nawiązuje Pola poprzez swoją właściwie taką historię rodzinną też, bardzo interesującą. To jest artystka, która ma korzenie polskie, ale mieszka w Stanach i była wielokrotnie pokazywana na takich ciekawych wydarzeniach jak Art Freeze, czy w Nowym Jorku, czy Favor Photo w Paryżu. Więc jest to osoba twórcza, która gdzieś ten proces amerykanizacji właściwie wyraźnie odrzuca. I właśnie w kontekście tych też przemian ustrojowych i takiego poczucia tożsamości właściwie i narodowej, i kobiecej w szczególności, to jest bardzo interesujące, bo ona gdzieś portretując kobiety poprzez najprostsze czynności, właśnie obieranie ziemniaków, owoców, pomarańczy, zaprasza do tych takich, można powiedzieć, nawet kosmetycznych aktów twórczych, zaprasza artystki i z Europy, i ze Stanów. I to są takie modelki, które ujmuje właśnie w takim stylu snapshot z lat 90. I one tak, mają właśnie obcasy, mają ołówkowe spódnice, są ujęte w takim seksapilu i zdjęcia są erotyzujące, aczkolwiek jest to na poziomie codzienności każdej kobiety. I to jest spojrzenie kuratorskie. A my teraz mamy świetną okazję i dzięki różnym możliwościom łączymy się po drugiej stronie już Pola Ester, artystka, której wystawa pod tytułem Korale z ziemniaków trwa aktualnie w Akademickim Centrum Designu w Łodzi. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja jestem obecnie w moim domu w Connecticut. Jest to bardzo bukoliczna okolica nad rzeką, zieleni. Właśnie wróciliśmy z Łodzi kilkanaście dni temu i pracuję teraz tutaj właśnie w Connecticut. Bold Lyme tak się nazywa ta miejscowość. Stąd chciałam zaprosić się na wystawę moich prac. Ja interpretuję i zastanawiam się nad kobiecością. Próbuję rozważać różne atrybuty kobiecości, przyglądając się gestom obierania. Ja sfotografowałam i nagrałam kobiety obierające różne warzywa, owoce, czy obierające rajstopy z nóg. I poprzez obserwacje i tę pracę ja próbowałam skategoryzować kobiecość. Powiedzmy, że kobiety ubierające ziemniaki są to kobiety udomowione, kobiety obierające jajko są to kobiety rodzicielki, kobiety obierające banana mogą być to kobiety erotyczne, czy kobiety obierające jabłko kobietami uwodzicielkami, myśląc sobie o biblijnej Ewie. Wydaje mi się, że ja zaczęłam przyglądać się kobiecości, rozważając swoją własną tożsamość i zastanawiając się nad tym, jak moja kobiecość się kształtowała. I właśnie na tej wystawie również prezentuję elementy, które powiązane są z moją mamą. Są to buty, które zrobił dla niej ojciec mojego taty, który był szewcem. Również są to jej korale i używając tych elementów wskazuje na te kobiety, które mnie wychowały. Też tytuł wystawy Korale z ziemniaków nawiązuje do mojej przeszłości, do momentu, w którym ja jako młoda dziewczyna starałam się dawać swoją własną ekspresję poprzez komponowanie stroju z ubrań moich mamy czy mojego taty, a także robiłam pewnie jak wiele z nas, korale z pestek arbuza, korale z pestek jabłek, korale z makówek, czy też właśnie korale z ziemniaków pokrojonych w kostkę. Wchodząc na wystawę mamy dwa pomieszczenia. Pierwsze jest pomieszczenie, w którym znajduje się dwuwymiarowa instalacja zrobiona z rajstop, którą ja nazywam ćwiczenia w przeźroczystości. Później jak przechodzimy do drugiej sali, gdzie mamy rozszerzenie tej instalacji z rajstop, gdzie ona już znajduje się w przestrzeni, gdzie rajstopy są podwieszone pod sufitem, jak gdyby wisiały na sznurkach do bielizny, do prania. Fascynuje mnie zbudowanie przestrzeni, w której osoba, która w nią wchodzi, może zmieniać kąty oglądania. Ta perspektywa jest dynamiczna, ona wibruje i się zmienia w zależności od kąta odniesienia, od tego, w którym miejscu my się znajdujemy. Ja jestem zwolennikiem instalacji, gdzie możemy sobie pójść na taki spacer, gdzie doświadczamy i znajdujemy różne rzeczy, które w zupełnie inny sposób nas mogą stymulować. I tak też wydaje mi się jest z tymi rajstopami. W ogóle sama elastyczność rajstop i to, jak one przybierają formę poprzez to, że są wypełnione i że są rozciągnięte, wizualnie bardzo fajnie się komponuje. Również prezentuje wielkoformatowe fotografie. Wiele z nich przedstawia martwe natury i również kobiety, gdyby zatrzymany gest obierania. I również te zdjęcia, parę z nich są to ramy, które zrobiła podczas nagrywania wideo. I wideo jest w ogóle bardzo silnym elementem tej wystawy, także z tego powodu, że prezentowane wideo są na wielkich monitorach. Są to zbliżenia rąk, są to zbliżenia kobiet obierających właśnie warzywa, owoce, jajka. Jajko obiera moja mama. Moja mama jest również bohaterką, zarówno jak i wideo, i jednego pięknego zdjęcia, gdzie obiera banana. Mama moja jest starsza i też to bardzo personalne doświadczenie, że mogłam moją mamę tutaj zaangażować i wprowadzić. Zresztą kiedykolwiek mam szansę na to, to ją fotografuję. Mamo, kochana, pozdrawiam cię. Wysyłam całusy. A kolejny film to Kobiety plecące włosy. I ten film ja postanowiłam pokazać jako film czarno-biały, również dlatego, że tak się wkomponowuje w przestrzeń wystawy, ponieważ jedna ze ścian wystawy jest pomalowana na czarno i mam też parę kobiet z długimi włosami. Mam zbliżenia, gdzie one te włosy zaplatają. Dla mnie w ogóle jest tak, że kiedy już kończę projekt i on zostaje zainstalowany i umieszczony i oddany publiczności, to jak większość sztuki pewnie, ta publiczność już sobie sama może żyć z tym i posługiwać się swoją wyobraźnią, w jaki sposób reaguje na tę pracę i jaką oni sami widzą w tych pracach historię. Mnie fascynuje kobiecość od małej dziewczynki poprzez starszą kobietę i fascynuje mnie ich wizualna strona, wizualne piękno zmieniającej się kobiety, ale również i aura tymi pracami. Chciałam właśnie zwrócić na to uwagę i bardzo serdecznie zapraszam, żebyście wy też mogli tego skosztować i mam nadzieję, że sprowokuje to u was refleksję nad kobiecością. Pola Ester. Wracajmy tutaj. Magdalena Komborska-Łączna, kuratorka trzech wystaw. Jedna aktualnie trwa, Korale z ziemniaków, poliester. Akademickie Centrum Designu w Łodzi to miejsce, które warto odwiedzić w związku z tymi wystawami. Takie hasło wywoławcze, które ma spajać całość, tę trylogię wystawienniczą, brzmi: praca kobiet nigdy się nie kończy. Co to tak naprawdę oznacza na wielu poziomach, które wyznaczyłaś sobie jako kuratorka? Tak, wystawa ma oczywiście charakter estetyzujący i pokazujący wypielęgnowane, z pełną miłością pokazane ciało, ciało kobiece, i ono jest pokazywane właśnie w takich prostych aktach. To są tak naprawdę akty pracy, dlatego że właśnie od takich skromnych czynności, które właśnie pojawiają się w fotografiach poliester i przełamują ten kobiecy wizerunek, taki stereotypowy, który gdzieś już właśnie w latach 90. został przejęty, czy może odebrany właściwie kobietom przez social media. On tutaj się pojawia na nowo i ta praca wydawałoby się jest jeszcze niewidoczna, ale ona się już zaczyna. To jest taki początek pracy, która na poziomie, gdzie jeszcze trudno jest wyliczyć te godziny i chyba do dzisiaj w naszym systemie brakuje nam takich wymierników. Pracę, którą wykonują, to jest właśnie ta najdrobniejsza praca, czyli zajmowanie się gospodarstwem, zajmowanie się po prostu codziennym życiem, opieką, terapią, czyli to są wszystkie te funkcje, które kobieta pełni na co dzień, właściwie organizując życie najbliższym, w rodzinie najbliższym, w pracy, i na razie wiemy tyle, że jesteśmy na tym bardzo stratni, nawet finansowo. Praca kobiet nigdy się nie kończy. To jest trylogia wystaw, gdzie poszczególne artystki podejmują właśnie w bardzo różny sposób temat kobiet, ich aktywności na bardzo wielu polach i poziomach, no i też zmagań czy z przeszłością, czy teraźniejszością. Przyszłością także, bo chociażby te statystyki mówią o tym, że bardzo dużo jest jeszcze do zrobienia. Aktualnie trwa wystawa Poliester, Korale z ziemniaków. To w ramach trzech wystaw, zebranych pod jednym hasłem: Praca kobiet nigdy się nie kończy. Jeszcze czekamy na wrześniową odsłonę Agaty Zbylut i listopadową Katarzyny Swinarskiej. A ja dziękuję bardzo za rozmowę. Magdalena Komborska-Łączna, kuratorka wszystkich trzech wystaw. To czego możemy sobie życzyć tu i teraz? Życzmy sobie dobrej pracy i kolejnych spotkań, ale myślę, że kobiecej pracy może po prostu. Niech się spełni. Gdyby ktoś się mnie zapytał, chociaż wiem, że nie pyta, przynajmniej do tej pory, na jaki koncert chciałabym pójść, to na koncert składu Amel and the Sniffers i fantastyczną tygrysią wokalistkę Amy Taylor. Oni za nami. Jeżeli chcecie podejrzeć, zapoznać się z tym zespołem, to bardzo dużo znajdziecie o nich w sieci. Świetne także teledyski. A my ruszamy teraz do Poznania, a konkretnie na Poznanie Design Festival. Mam nadzieję, że z nami Olga Sokal. Halo, halo, Poznań. Halo, halo, dzień dobry, cześć. Słyszymy się świetnie, tak zapowiedziałam Poznań Design Festival, ten w październiku, bo łączycie tę porę właśnie jesienną, kiedy spada jesienny liść, z miłością do designu i projektowania, ale proponujecie nam trochę taką rozbiegówkę, która jest bardzo ciekawa, która też przeniesie nas w bardzo dużo intrygujących i różnorodnych światów. Proponujecie nam program, który jest programem warsztatowym. Wszystko w tym roku, zarówno festiwal, jak i warsztaty pod hasłem Wytchnienie, no to od czego będziemy odpoczywać? Bo jak rozumiem, wytchnienie trochę z tym odpoczynkiem i odejściem od takiego stresu, zgiełku się łączy. Idealne dzisiaj tło do dzisiejszej rozmowy. Deszcz towarzyszy mi właśnie podczas połączenia z wami, z Warszawą. A ja czekam na pomarańczowe słońce sierpniowe, bo myślę sobie, że właśnie ten odcień będzie najpiękniejszym, by towarzyszyć nam podczas serii warsztatów sierpniowych. Tak naprawdę warsztaty podczas Poznań Design Festiwalu trwają przez całe lato. Zaczęliśmy w lipcu, a pomogli nam w tym studenci Wydziału Architektury i Urbanistyki Politechniki Poznańskiej, którzy jeszcze w czerwcu zaczęli mapować dla nas takie miejsca, lokalizacje wytchnieniowe w centrum Poznania i zasugerowali nam, gdzie takie warsztaty moglibyśmy przeprowadzić. Warsztaty preludium do tego, co będzie się działo przez ostatni weekend października, bo wtedy kulminacja naszego festiwalu. Między innymi pokażemy taką chmurę słów zebraną podczas tych warsztatów wakacyjnych właśnie, bo podczas każdego naszego letniego spotkania pytamy wszystkich warsztatowiczów i warsztatowiczki o to, czym jest wytchnienie. Wy też możecie na to pytanie jednym słowem odpowiedzieć na naszej stronie Poznań Design Festival pisane przez w.pl. Tam mamy taką ankietę i chcemy zaprojektować jesienią z tego, co nam się uda zdobyć, z tych słownych zdobyczy, taką mapę. W zależności od tego, ile razy na przykład padnie odpowiedź oddech albo deszcz, właśnie nawiązując do dzisiejszej aury, to będziemy mieli właśnie taki wysyp tych słów. Ale odpowiadając... Dokładnie, w końcu odpowiadając na moje pytanie, nastąpiła ta wiekopomna chwila. To teraz musimy w wielkim skrócie opowiedzieć o tym, co się wydarzy. Ja może ci pomogę. Warsztaty, i to fajnie zapamiętać, bardzo różnorodne, tak jak wspomniałam. Warto, wytchnienie. Udajemy się najpierw nad rzekę, to już w poniedziałek o 18. Potem 9 sierpnia ruszamy na warsztaty Głosy z Kiedyś. I to są warsztaty śpiewu tradycyjnego. Tak, możemy potraktować też nasze ciało jako projekt i głos, który wydajemy z siebie, może czasem zaskoczyć i być zupełnie odmienny od tego, który jest nam dobrze znany podczas naszego dialogu z codziennością. I czasem to, co dzieje się, kiedy wydobywamy z siebie dźwięk, może przynieść nam właśnie wytchnienie, ukoić i relaksować. Więc na taką podróż zapraszamy z duetem Kurkowicz-Braszak. To nasz poznański duet, który włóczy się w ogóle po Polsce i zbiera też opowieści o śpiewie tradycyjnym. Więc nie tylko będziemy śpiewać, nie tylko odkrywać swój głos na nowo, ale będziemy też słuchać no właśnie takich wytchnieniowych narracji. Bardzo jestem tego ciekawa. A w piątek z kolei, 21 sierpnia, też wieczorem, bo to właściwie wszystkie wieczorne warsztaty, zapraszamy do najcichszego miejsca w Poznaniu. Gdzie ono jest? Zdradzę już teraz. Zawędrujemy aż na Wydział Fizyki Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza. Na kampusie Morasko naszym przewodnikiem będzie Jan Felcyn, który jest społecznikiem i w ogóle nagłaśnia problem hałasu w mieście.